چې ان الله سبحانه منفرد بعلم الغیب وحده امام قرطبی وی یعنی الله یواز دے و علم د غیب بانی اکی یواز یعنی علم غیب صفت بانی الله منفرد دے ان الله سبحانه منفرد بعلم الغیب وحده الله يعلم ما تحمل كل انسا لا شريك له پدی صفت د علم غیب کی ورسرا سوک شریک نشتا او دې کی بیا د بخاری شریف غ حدیث ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې مفاتیح الغیب خمس خزانی او چابیانی د غیب پنځري نو باغې کې دام دې و یعلم ما فی الارحام برحیمونو کی چی صدی نفاغی اللہ پوئی گی او اغا حدیث کی داسیم دی چی لا یعلم ما تغیز الارحام الا اللہ او دیادی دیکی ہوئی وما تغیز الارحام وما تزداد دیکی دو علماء اگن اقوال لی چی دما تغیز الارحام نسم راد دی نو یو قول دار امام قتادر رحم اللہ وی ما تسقطو قبل التسعة الاشهر آغا چه رحم غیل رساقط کی دنهم یاشتو نمخی نو دا دا کمی او مانا دا یعنی دنهم یاشتو نمخی رحم اسقاط دیو حملو کی او یو بچے پیداشی نو دا دا کمی او صورت دے وما تزداد اے وما تزدادو فوق التسعة او د نه د میاش د پاسه چې او رحم مدا هغه پر رحم کې تیر شې دی او ولد نو د ومات ازداد نه دا مراد دی یو قول پایات مبارکه کې داو دغه شان قول لکه د امام قتاده دی رحمه الله نو دا شان د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قولم دی دویم قول د حضرت امام مجاهد رحم الله دی دا یو مسئلہ دا دا ائمو پا منز کی اختلافی دا چه آلت الحمل کی دا زنان ماہان بیماری بھی کنی نو دا احناف مسلک دا دے چه کلد یو زنان حمل شی نو دا آغی ماہان بیماری نرازی بلکہ اغدم الحیز دا دی ولد دا پارا دا خوراک اس کا کارور کئی دا دی وجن دا احناف مسلک دا دے چې دا حمل لپس زنانک کم بیماری ګوري نو دې ته حیز نه وای بلکې دې ته استحاض وای او دې استحاض حکم دار چې زنانه وقفل منزونه پکی کوي روزي و پکی نیسی د قران تلاوت وکړي او دارنګي د خاون صحبتم پاغي کی ممنوع نه ده د عمر دا چې مستحاضه زنانه د هر وخت د پاره نه وي او دس وکړي او سورا پوری چی دغا وقت لاوتی نی نو دی او دسم مات شرعن نی سابی نو دغا مسئلہ دا احنافو پنیز بانی دا دا بازی ایمو قول لالے چی اغا مذب دا امام شافی رحمت اللہ لے دا نور ایمو دے دیوی چی نا حالت الحمل کم دا زنان بیماری رات لیش نو دا دا امام مجاہد قول پدی بنا دا امام مجاہد وی چه کل دیو زنانا اذا حاضت المرأة فی حملها نو کان ذالک نقصانا فی ولدها و ای کل چیو زنانا حائزشی پا حالت دا حمل کی نو دا داغی دا ولد اغا نقصان دی وما تغید الارحام آغا چی کموی غیل الرحمنا فا ان زادت علی التسعة نو کان تماما لما نقصا کچری د بچی د پیدایش مده د نه میاشتو نه زیات شي نو دا به پوروالی دا غ سوچ دا غې د وجنا دا غ دم د وجنا نقصان راغلی دا راغې هغه پوروالی راځي دوی مقول آیات مبارکه کې دا یاد رې مقول علما او دا ذکر کړي چې د ما تغیز نه مراسدی ماتن قصه الارحام من الدم وزیادت ما تزداد منه وای کمه هغه د چ رحیمونه کم دم کی کمه راولی و ما تزداد زیاتواله هغه د چ په دم وینه کی زیاتواله راضی سلورم قول داده چه دا تمی او زیاده دی ولد بچی تراجی ده وی الغیز و الزیادت و یرجعان الالولد لکه بعض اوقاتو کی بچه پیداشی نو یو گته کمی یو اندام کم ده او کله یو بچه پیداشی نو دا عام عادت مطابق داغان دامون سیوائی لکه یو گته سیوا دا نو مانا دا وما تغیید الارحامو آغا چه کمی رحیمون دا دی بچو نا داغان دامون کمی دا باز بچو وما تزداد او آغا چه زیاد وی آغا چه زیاد وی پینزم قول امام قرطبی دا ذکر کرده چه وما تغیید الارحام آغا ده آغا چه کموی رحیمون وید دینا مراد این قطعو دم الحیز اغا ماهان بیماری چی بندشی وما تزداد ای بدم النفاسی بعد الوزعی وما تزداد نمراد اغا بیماری دا چی دا ولادت نفس رازی وکل شیئن عندهو بمقدار اب یا امام قرطبی دا مسئلہ تفصیلن ذکر کرے چی مذہب دا امام مالک دا امام شافی رحمت اللہ علیہ دارے چه ده حالت الحمل کم ده زنانا حیض و بیماری رات لیش امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چه نا نشی رات لی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چه نا پا حالت الحمل کی ده زنانا ماحانا بیماری نشی رات لی او دبای صحابو نم دا مسئلہ اختلافی دا ایمو اختلاف چی او مسئلہ کی وی دا مسئله دا ائمه اختلاف چې او مسئله کی وی نو هغه اختلاف د صحابه کرامو نه دوی تراغله ادي کی بیا د حضرت عمر رضی الله عنه عجیب واقع ذکر کړي دای ته الله ډېر لوی فراست او علم ورکړو وای دی او دوه کسانو دی او ولد بارکی جګړه رااله یوی دا زما بچی دی بلوی زما دی نو جگڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترالا دا یو مسئلہ دا چی آیا دا بچی بارا کی قیافت معتبر رکنا قیافت دیتا وی دا باز خلق و تجربی چی اغی یو شکل لبل سر مشابیوی نو ای وی چی دا بچے دا فلانی شکل سر مشابی دی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا پیش کا علی القافا باغ پی جندن کمان قیافت دا یعنی یو علم دے او پاربو کی دا دیر مشہور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دا زید رضی اللہ عنہ بچےو نو اسامہ رضی اللہ عنہ دیر خیستو تک سپین رنگیو او دا حضرت اسامہ رنگ تورو نو باز منافقانو با پدین سب کی توعن لگولو نو یوزل دوار اپلارو بچےو دو او پسرونو سادرو او خپی سرگن دی نو یو مشهور قیاف شناس و پاربو کی ناغراغ غوی هذه الاقدام بعضها من بعض ویدا قدمون چخکاری دا بازی دا بازی ندی نو نبی ریح اسلام دیر خوشحالی سرکور تراغی بی بی ورطوی قربان دیر خوشحالی وی غفلان مشهور قیاف شناس راغی او ساما او زید رضی اللہ عنہ بانے سادر پرو تو اخفی سرگن لیوی وی هذه الاقدام بعضها من بعض نومر رضی اللہ عنہ قیاف شناس راوس ناغوی چی دی بچی شکل لدوار سر مشابه نحضرت عمر رضی اللہ عنہ دوارو تا درو چا تا کاؤڈیر غصش بید قریش و زنان را جمع کی نئی تیوی تاسو گوری انظر ما شان هذا الولد نو اغا زنانو ی وجیبا فیصلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورکا وی اصل کی دیدی یو پا نکا کی مثال پا تور دا خزاوا ناغ دیدی سر خلوت سیحاو کو خلا بها و خلاها او بید رخصت کا رخصت کانو طریقہ دانا چھے دا زنانا عدت ختمی گی پا حیزرات لو سرا فحازت علی الحمل نو حمل موجودو او دا دی بیماری رالا نو فزونت ان عدتها ان قضوت دی زنانا گمانو کچگنی عدت میں ختم شو نو چی عدت ختم شو نو دویم سر نکاو شو آغا پی داخل شو نو کله چې هغه سره صحبتو شو نو فن تعشل ولد بما اساری ولد خود مخ کې نه موجودو نو د دې دویم د صحبت سره بیا په ولد کې سارالا. فقال عمر الله اکبر او الحقه بالاول دا بچه دا اول خاون سره داغنه دا دی نسب ثابت او عمر رضی اللہ عنہ وی داو نوی چگنی دا حاملی زنانا ماہانا بیماری نرازی نو دا دا ائمه دلیل لیل امام مالک او دا حضرت امام شافی رحمه اللہ دا امام شافی رحمه اللہ او دیکی علماء کرام وما تغیز الارحام وما تزداد کی دا مسلم ذکر کرے ورا پدی اتفاق دے دا علماءو چې کم نا کم مودا د بچی د پیدایش پک میاشت دی. لکه عبد الملک ابن مروان مشهور بادشاہ دی وی دی د شپگو میاشتو پیداو د شپگو میاشتو پیداو پا اکثر مودا د حمل کی د علماءو مختلف اقوال لی. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چې د دوو کالو نا سیوا بچے دا د مور په هیټه کې پاتې کې دي نشي. او د باز ائمه مسلک ده درې کالا د امام شافعی رحمت الله علیه مسلک ده وی سلور کالو پوره بچي دا د مور په هیټه کې پاتې کې دي شي. امام مالک رحم الله نم یو روایت داده او یو قول داغنه مشهور داده چې پینزو کالو پوره ماشوم دا د مور په هیټه کې پیدا کې دي شي. نو وما تزداد نه مراد د بچی د پیدایش د مودی سیواواله د ما تغیز نه مراد د شپګو میاشتو نه والی سمره چی کم نه یعنی په بار وشوي اتشوي د نه نه اپل دا په زیادت کی د نه نه په کم دا په و ما تغیز الارحام کړي او د نه نه په برا و ما تزداد کی حسابيږي دا په و ما تزداد کی حسابيږي. او بیا دې کی واقعیات ذکر کړي چې محمد ابن عجلان یعنی دا آغا بی بی واغی یعنی سور بچیو او دا سلور کالا پس بے بچے پیدا کی دو او دا آغی بارا کی گن واقعات دے دے کی امام قرطبی ذکر کری دی دا زوحاق تا وی زوحاق ذکا وی مشہور مفسر رے دے وی وزعتنی امی وقد حملت بی فی بطنها سنتین فولدتنی وقد خرجت سنی ویز دو کال د مور په خېټه کې امام زحاق وای نو چې دې پیدا شو نو غافم شو. عمر رضی الله تعالی عنہ تا ویوزل یو کس راغ او دا عجیب واقعات دا سید امیر المومنین په دور کې پیش کېدل. وی امیر المومنین زغائب دو کالا او دو کالا پس شرالم نو زما د بیبی حمل له عمر رضی الله عنہ